او جاڑی گیری او مرای زان تا چولی او اثر با وی با بر سری بناسی بلاگانی وی ظالم اتا بلاگانی او کوالی با کئی او دمامی با غگیگی او ایدا ثواب دی ادا ویدی و در لبونا در توکونه چی دنو دین جول کرده دی عبدالماجد دری عبادی رحمه الله تفسیر ماجدی که وی چه پده که پده غرس کون کو بانی رد دی دارنگی مولانا شب بریتانی رحمت اللہ علیه مسائل سلوکی ذکر کئی چه پده که پا آغا جاہل و صوفیانو بانی رد دی چه آغای پا زیارتونو درگونو بانی غرسو نا کئی آغای دا دین وی آغای دا ثواب وی او غرس مبارکا غرس مبارکا عرس مبارک دی اللہ وی وغرتهم الحیات الدنیا ادوکا کیا چولی دی دی جوان دی دنیا دای زین که نرا دی چمرم با والا برا ندا تا پوست کئی وی منگا ٹک جو زمونگا دا طریقہ سیدہ وذکر بی نصیتو کا دیتا پدی قرآن اک بی پدی قرآن سرا دا قرآن برالی او دی با دیتا بیانی او پدی بانی با دیتا نصیت کے وذکر بی نصیتو کا دیتا پدی قرآن انتو بسلا نفسو نو چه گیر نکڑشی یو نفسو بیما کسبتو پا آغا مل چه دو کرده دا غرسونو والا دا مولودونو والا دا دول سرنا والا دا کوالیان والا دا کوالی والا دا دا شرکیاتو دا کفریاتو شیرونو بیتونو ویل والا دیتا دا قرآن بیان کا چه مخ که کم اعمال کده چه دا غینه توبه و باسی و باقی گرفتار نشی لیسا لها من دون الله نبوی دی نفسلا بیدا اللہ نا ولی یونو سوک دوست میرابان یا سوک مددگار چه دا غی اکیده او دا غی اعمال و سر اللار کنا اللہ وی سوک بیوی نجو زمان اخلاص کی ولا شفی او نسوک سفارشی چلان بزور اخلاص کی اده و ایده بابا با مخلاصی اللہ و ایده بابا دی زمان نیچی خلاص ولی تا دا بابا دی بیاتا زمان اخلاص کی او که سبا تو آئی که دل دا که خوبی سٹا که چلیگی علت اللہ و یلتا نچلیگی و انتا دل او که پی دیا ورکی کجرمان ورکی کل عدلنا مکمل پی دیا لا یو خز منا نون بشی اغسطل ددنا چه دا طول از مکا دسترو دکشی او ددشی او دیا وی داد زمان واغسته شی خو ما زد پری خودشم اللہ را بلدت وی نانا دا بدر نکب لیگی اولائک اللذین داغ جاہل صوفیان او داغ مشرکان اللہ وی داغ کسان او بسلو بی ما کسبو گیر کڑی شو پا آغا ملونو چی دی دنیا کی کڑیو لهم شرابون جا دی دا پارا باس کلوی من حمیمن دا گرمو یشی دلو بونا و عذاب الالیمم او عذاب دردناک بی ما کانو یک پرون پا سبب دا آغی چی دی با انکار کو اللہ وی دی انکار دو وجنا چه دا حق نه انکار کرده و دا غیر دا وجه نبدهی دا سزا ملاویگی اللہ دی منگا محفوظ کی اللہ دی زمانگا لوی وارد گناو نماف کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أوايا زما پیغمبرا أندعو آیا رمضت کمونگا من دون الله بيد الله تعالى ما لا ينفعنا هاجي فائده نراك بمنتا ولا يضرنا او نا نقصان راك بمنتا نا تكرا رس رس بمنتا ونرد اوافس اگرزو على اعقابنا پپندو خلو باندی بعد اذ هدان الله پس داغی کلچی سملار اخد لمونتا اللہ تعالی کلچ مونگا مضبوط کلو اللہ تعالی پہ ہدایت باندے کلذی پشاند آغا کسا استہوتہ الشیاطینو چخطا کڑوی آغا شیطانانو چپریشان کڑوی آغا شیطانانو گڑوڑ کڑے وی آغا شیطانانو فی الارض پزمکا کے پزنگل کے حیرانا چہران وی لہو اصحابن دد ملگری وی یدعونہ ربلی دے الالہدا سملارتا ایتنا چه مونگ سخراشا قل اوائی دیتا انہو دلائی یکیناً ہدایت اللہ تعالی چه دے ہوا الہدا اغا ہدایت دے و امرنا او حکم کڑشو دے مونگتا لنسلم لرب العالمین چغاڑ کی ایک دمونگا حکم در عبد مخلوقات دا وان اقیم الصلاة او دا چه قائم وی مز او دا چه قائم کئی بلنا یو اللہ تا واتقو او خاص دا اللہ نا او یاری گئی وهو الذي أولى تعالى غزاته إليه تحشرون شخاص غتبا جمع كل شيء وهو الذي أولى تعالى غزاته خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانونا والارضا او زمکا بالحق بحق سرا یا بالحق دا پارد سرگندولو دا حق و یوم یقولو او پا آغرز چه اوائی اللہ تعالی کن شا فا یکون نبشیبا قولو الحق وینا دا اللہ تعالی حق دا وینا دا اللہ تعالی رشتیا دا وله الملک او خاص اللہ لرا واک اختیار دے یوم ینفخو فی السور پا آغرز چی پک او احلشی بشپیلی کے عالم الغیب پو دے اللہ پا پٹو و شہادہ او پخکارو باندے وهو الحکیم الخبیر او اللہ تعالی حکمت والا و خبردار ذات دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کل شعویل ابراہیم علیہ السلام لِعَبِيهِ آزَرَا پلارخ پل آزرتا اتتخذو آیانی ستا اصنامن دا مجسمی دا شکلنا آلیہ کارسازان انی اراکا یکیناً زوینمتا وقومکا او قومستا فی ضلال مبین تو گمراہی اخکارکی وکذالکا او دارنگی نوری ابراہیم اخد المنگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات عجائبات دا اسمانونو والارض او دزمکی وليکونا من الموکنین او دید پارا جشی د دلیل نسن کنا او شید یقین کون کنا فلما جننا بصر کلا چتیار شوا علیه اللیلو پاغبا نشپا را کوکبا ویل دستوره قال ویوی هادا ربی دا زما رب دے فلما افلا بسر کلا چپریوت غائب شستورے قال اویل ابراہیم علیہ السلام لا احب العافلین نخو خمز غائبیدون کی پریوتون کی فلما را القمرا بسر کلا شیویلی دست بکمئی بازی غانا پڑکی دون کے کالوے وے حادا ربی دازما رب دے فلما افلا بسر کلا چی غائبش بست بکمئی قال اویل ابراہیم علیہ السلام لئن لم یهدنی ربی کچری زو نوے مضبوط کڑے رخپل لأکونن من القوم الضالین نخامخا اوبما دا قوم گمراہنونا نخامخا اوما بزا دا قوم گمراہنونا فلما را شمسا بسر کلا چی ویل دنور باز غتن پڑکی دن کے قال ویوی هذا ربی دا زما رب دے هذا اکبر دا پکی لوی دے دا پکی لوی دے دا ډیر لوی دے فلما افلت نور کلا چه پریوت نور کالا نویوی یا قومی ازما کوما انی بری ان یقیناً ز بیزارم لا تعلقیم مما تشیکون داغنا چه تازی صداران جوڑوئی دلہ سرا مخ کے آیتنو کے اللہ رب العزت ترغیب ورکو پدے خبر باندے یوم فل کے دا اسلام دا دین دا ایمان دا قرآن او دا پیغمبر خلاف چرب زبانی کی گی پچموزی کی گی پاغی باندی اعتراضون کی گی پاحق باندی تنکیدون کی گی نہ اللہ رب العزت وی فا آغر زانهم دائی خلقونا اعراضو کئی او ڈڑی تشیدی ترسو بولی چی آغی خپل موقف ندے بدل کڑے پل سوچ او عقیدہ او نظریه ندا بدل کړي او د خپل بحث موضوع ندا بدل کړي نو تر هغه پورې د دغه خلکو نه پډډه اوسي ځکه چې کوم خلک د دینه پډډه اوسي او ځان ته نه بای ساتینو په هغه باندې جو دید دی خبرو اس اثر نرازی او کم خلقو چی دی دین نا لباو تا ماشا جوڑا کرده دا دی دین پا نمبانی شرکیات او کفریات کئی کفریات او شرکیات دیو تا ماشا پا شکل باندی او غیلی دی دین نمبر کرده ای نو اللہ رب العزت وی دا خلق بپریگ دے ہاں دم رہو کا چھ بیان ورتا کوا چھ دا کم کار کی لیا دی چھ پدے بان سبا گیر نشی یعنی چھ توبہ و باسی و پر راہ راز باند راشی پر سملار باندے او پدے خبر و سبا گیر نشی زکا چه گیر شو نو بیاولا سوشته دینا چه دا اللہ نی اخلاص کی نو نفع دا شفاعت کهری اکڑا او سبا که دا اللہ عدالت کی وی چیر دا جرمانه ورکوم زدا ورکوم اللہ وی پاقی اخلاصه نشته او داغین بعد اللہ تخویب اخروی بیان که نو اوس اللہ تبارک و تعالی رد کئی دا شرک پہ دعا بغیر دا اللہ رب العزت نا چه بل چاہتا غائبانا بغیر دا اسبابو دا خپل مشکلاتو دا حل کولو دا پارا دا خپل مرادونو دا سر کولو دا پارا را مدد شو آئے نو دیتا شرک پہ دعا وئی نو اللہ رب العزت دا غیرت کئی او خطاب دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کئی قل او آیا زما پیغمبرا اندعو من دون الله آیا را مدد کو مونگ بی دا اللہ نا را مدد کول پا حجتنو کے دیو اللہ پکار دی نمونگ اللہ پریدو او آغا چاہتا را مدد شوو چه لا ینفعونا ولا یزرنا چه نمونگ دا فائدہ را کولشی او نراتا ٹکر را کولشی که مونگ ده یو تکلیف ده پارا دیو حاجت ده پارا را مدد شو توایونو آسی زان کرول دی اغی را مدد که ده نشی مونگ لاغا فایده را کول نشی او زمونگ آغا تکلیف آغا ده پا کول نشی نو ده آسی یو سای لا حاصل لا یادا ده کوشش ده چه داغی نتیجه نشته ره ده یو فضل کوشش ده یو فضل خیال ده چه زب و در امدد شووم او زما عجد بسر کی زب و در امدد شووم او زما تکلیف بلر کی اللہ و اینشی لرکوله کل اندعو من دون اللہ دیتوایا را مدد کو مونگا دا اللہ نا بغیر ما لا ینفعونا آجی فائدہ نشیر رسول مونگتا ولا یزرنا او نظر را کولشی مونگتا نتکرا نیوار کم پنم بانی نظر منختا اس را نشی کولی نیرا مدد کو ما اس ٹک ٹکر رہتا نشیر رسولے ما لا ینفعنا ولا یزرنا شیطان سمرلو یا رامی دے زمان کلی کی او زیارتو زوت لالو ما جاسی لسو بجو ٹیم زمانو ملگر او ما سرا نو ما چه داغی زیارت آغا دروازه دا وقتن لو آغا داسی اولادوا چه داسی دیوال اشاره ورکون را دیره که دا دا سڑه چه لا دا الکوالی پا دی مراحلو کی نو دی اسی و یرا او دره گتن نو چه ما آغا دروازه لدا زکرن نو آغا داسی طول را دیره شوا عملگری ما تا ویدار سوکل مایدام ما اشاره وختمای بلچا بولا گوته ورلنینو اغا اولا که زرزری و ده سادر خور که او راغون دکلا طول دروازا اکور تیرارا اغی سر آغاتی غاتی درشلی وی زنزیرو و سر سهر وقتی چشپا تیرا شوا یو نیای و اده مور موری و مونگر تختی را لی اغا سایدونو تلا لغا چی ویداسی چوکاتونو ده کسی شی چولونا چوکاتونا غیر را لیوس یو اغا دا دا چی ویدا اگدا اگدا دا را نرلا و یوی اغا زنزیر را نرلا زما مورا تا ویدا سی دی نویدا دی ویدا زیارت نه دروازه را وړی ده او یو خدایش دی چې مونږ بیگا خوب نه ده کړی ولی ټوله شپه وی مونږ ته ماران جوړ شوي دي په خدای دی یقین کېږي هغې ورته وی دغه دی کېده وی مونږ ته ماران نه جوړېږي ما ورته ورپسې لاړم ما ورته وی ما یا چې کوم د کار شي او هغه هم نه ده را وړی هغه ته هغه پټ کړو اگه پت کرو چی دا با مولی نو اگه دینا پت کرو دا اگه زین که داو چی دا بابا مونگ سر دا ٹوکا کئی بابا تاو سر دا ٹوکا کئی مونگ سر رو لینا کئی کو پوئی گی شیطان چی دی خلکو که زائشتے چی لوگلی وقت دا دی زخرش پرشو کم نو بس دی بس برابر دی آو بلکو لکڑا غرزولی دا اللہ رب العزت وئی دئی تو آیا آ سوکرا مدد کم چنرا لو فائدہ را کولے شنٹا کرا داود اللہ تعالی لاس کی دی ونو ردو او واپس چمنگا اولا عقابنا پپندو خپلو باندی مونگ لگا تاسو پال استادو دا کی دا اختیار کو دا سما کی دا پریدو استادو پا کی دا بانشو بعد اذا هدان اللہ پس دا آغی چی ہدایت کرده مونگ دا اللہ تعالی چی مضبوط کردی ہو مونگا اللہ تعالی پا ہدایت باندی پا اکیدر توحید مونگا اللہ مضبوط کردی ہو استادو پشان اکیدہ اختیار کو کدی اخپل اکیدے نہ تاسو پل راو آوڑو دا خوب مونگ سر اوکارو شنو چو سم دم سڑے پلار روان دے ملگری و سر دی او یک دم دا سم اللہ پر خدا پا گڑو بانے پا گڑو وڑو پا کندو کا پرو بانے سر شو او ملگری والا آواز ور کئی چی یسرڑی دا چا تلاڑے رازا مونگ در بخپل لار بانے زا او دی اغی پل نرازی او شیطانانو پا مخا کردے ناو و مونگ سر دا سکارو شنو پا سم دا منی غلار روانیو اپا غلطو زان سر کو کل دی پشان دا آکس استحوتو شیاطینو چه خطا کردوی آغا پریانو شیطانانو گڑوڑ کردی گڑوڑی کی خطا کردی گڑوڑ کردی پریشان کردی بلار دی بزمگا کی بزنگل کی لار دی خطا شوا شیطان ور خطا کو حیرانا چه حیرانوی کم پر لارشم سوکما او لار و دا اس نا معلومی گی نچی کما سم لار و نو آخو دی پری خدا نچی آسم لار پل رازین آنو پریشان بنی چی پکڑ وڑو سری یا خو بدا سی ہو که چی دا گڑی وڑی لار با پریده او پا سم لار بزین و پریشانی با دی ختمی خو آسم لار تا رازین آخو تا پری خدا اگه تا خو رازین آنو چی آغی تا نرازی نو پا گڑو وڑو بسری چی پا گڑو وڑو سری نو خامخواو پریشانی نو چی کمالار دا اللہ دا وحدانیت او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سنتو وا آخو تا پری خدا او روان شی پا نورو گڑو وڑو لارو نو دا پریشانو دا ختمی دو د زړه د سکون او د اطمینان کملار چې واغره توحید سنت وا دا غینه د شیطانانو ورواړولې په ګډ وړ سر شوي نو ته به څنګه مطمئن شي هدې بیا کله یو ځای ناستی کله بل ځای ناستی بیا کله وایي دا پلانې ناد خوان ډېر ښه دی او کله وایي دا پلانې ناد خوان ډېر ښه دی نو بیا رو رو ناد خوانه لو پسې شي نو چی دنات خوانان و آغا نظمون و آغا ناتون و آوری نو ایدام نظم دی و آغا نورم نظمون دی نو و ایدر صرف دنگا دی چک دی نو بس آغی پلشی نو بس دادی زیزی نو ورخطا کئی نو بیاو دا شیطان وی و یو دا سکار در تا خیمه چی دا غدنگ دونگا با ما آوری سواب بدیم کی اینو ایسنو وی کوالی صوفیانه کلامی بگوائی او اغیر تر وی تم بلغگی گی اغا دلکه نی اغا سوابی وی خیر ده نو اغیر بانی ورواری نو بیا ده کوالی آوری نو بیا و دوائی و بل سواب وی دنگا دونگا باو ماوری گڑا با بکیومی او چر سر او بکیو می او سواب بدیم که گی نویسن وی غرس نچه آغی بیا ورولی کنن وقت سم پدید دنده بیا پا آغا دند که چه پدید شی نابیا نپاکی گی بعد آغی سم ور برابر کردی بیا نده بیا پریشان گردی نبیا پا چر سر آباندی گی نچه سره دی تیرش نبیا وطوی دا برگ برگ توپایی پسر که دا دا ملنگانو دا نو بیا و در رو وای دا کمیس لگو گد کا نو چه اگر دا کمیس او گد کی او دی پندو لی راوالی و یه دید لانه که پرتوب نینم سه ضرورت نیشته نو بس اگر تیو باسی و یه زوز گرد برابر نکلی واشمی کل لذیستا حوات و شیر اسین فی الارد حیرانا و ده دمال گره و چغی وطا اواله چی یا لکه سمالار ده پری خود ده چه تلاره لهو اصحابون ده دمال گره وی یدعونه چرا بلی ده اوازونه ولوار که چغی وطا اوی را بلیه الالهو ده سمالاره تا ورا ده ده قرآن سنت لار اختیار که یه سڑیه ده سپگر ورو سر شوی ایتنا چه رازا مونگ پلا مونگ سا خراشا وی مونگ سا خراشا آغا تلا دیا وی نا نا ما وی دا ملنگی لارو منتا وی ما وی دا سی لارو منتا چه آغی که دیر مزون او دستون نشته آغا وی دا وی چه دن وی شریعت جدا دی و طریقت جدا دی دا مونگ وی طریقت دی بانی وی نیخ پا نیخ او داریک اللہ منده لکی گی شارٹ لار و تو منگا ہو کتلا شارٹ لار دی شارٹ لار وی اللہ رب العزت وی کل او یا زما پیغمبرا او یا وتا دا تاب سے کم لار اختیار کرا دا ندا کنا دا دا پریشانو لار دا دا دا گمراہی لار دا دا گمراہی پر لار کے چی دینو اطمینان نشتے پریشانی دا زګه چې هدایت الله چې دی هغه هدایت شریعت کې هدایت دی بغیر د شریعت نه طریقت خو گمراهی دی هغه کې هدایت چته دی هغه کې چته دی ته وای موز نه کې وای نه کنه چې زمونږه سوپیانه لیندې ته طریقت دی وای طریقه مونږه کړه ده شریعت وای جدا دی او طریقت جدا دی زمونگا و ایک طول تعلق چی دی اغا نیخ پا نیغا دی امونگو ایچی مست کون و باطن کی کون باطن کی کئی نا اللہ و ایجی تو ہوا ہے چی انہ حد اللہ یکینا نا ہدایت دا اللہ چی دی ہوا لہو دا اغا ہدایت تسریا ہدایت اغی کی دی آغا طریقہ کا آغا دا مزوی کا آغا دا روجیوی کا آغا دا ذکروی که آره یووی چه آغا دا شریعت مطابق وی نو آغا تی کلا نده با کلا خلو پریدی نو با پوزا بانی با شون شون سکه ده با پوزا که خدا یادی دا با پوزا خدا یادیگی دا جب استا پوزا که لگه دا خلو که دا شون شون با که یو ایسر دیادی خدا یادی دا اللہ دا سیادیگی پوزا خودی دا شیطان غجل دا پدې کې دا الله یادې نبی عليه السلام یې سار پاتې درې ځله پوزه کې وبوا چې درې واړه دلې شونکا ځکه دې کې شیطان شپته رې میتیاز به کې کړی آتا دی وای مونږه به پوزه کې دا هو به جوړ کړی قل ان هدى الله هو الهدى دې دا وای یقینا له هدایت د الله چې دی غا هدایت دی و او مرنا او حکم کړه شوی دې مونږه تا لنسلم لرب العالمين چغاله کې د مونږه او حکم در عبد مخلوقات بس مونږ ته دا ویل شوی دی ښا او ان اقیم الصلاه او دا چې قائم وای موزه عبادت دیو الله کوي او بلنا یو د الله قائم کوي یو الله بر امداد کوو او وتکو او یاری گئی دا اللہ نا غیر شرعی او غیر دینی طریقے او لار اغم اختیار ہوئی دا اللہ نا یاری گئی دا اللہ تابیداری او شریعت اعتبا دا اختیار گئی وَهُوَ الَّذِي او اللہ تعالی غزات دے الیہِ تُحشرون شخاصا غتبارا جمع کولا شینو تفوز بدر نا کئی گنا وهو الذي خلق السماوات والارض دليل عقلي ذکر کوي الله تعالی غزاده چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکانو یره دا غنه کاوهه ځکه هغه صحابه دې ته پوز بدنه کوي د زمکه او د اسمانونو خالق دې پیدا کوونکې دې متوجه او سوازه وهو الذي خلق السماوات او اللہ تعالی غزات دے چی پیدا کری دے اسمانونا والارد از مقابل حق دا پارا دا سرگندولو دا حق دا اللہ دا حق دا سرگندولو دا پارا پیدا کری دے چی ار یو انسان گوری پا دے که دا اللہ دا قدرت دا نخ نشانی او زلو مازغو تے دا اللہ دا عظمت اگر تصور راشی او دا اومانی چه سنگ پیدا کری اللہ دی نو داسی چلی اوم آغا اللہ بغیر دا آغا نی چلو لو آلا بلسوگ نشتے او نپا دے که آغا را چان اللہ سمداد لی و یوما یکولو او پا آرد چوبو ای اللہ کن شاب یکون نشبا و چی او جرک و لور کی او اللہ قیامت وی قیامت وی قیامت شبست قیامت بی قیامت بی بیا یو پا گتیم نلگی او دا سٹو که تکالی ندی کالو لحق وینا دا اللہ تعالی رشتی آدا چه اللہ سنگ ویلی دا غصی بی چه اللہ تعالی سنگ ویلی دی آغصی بی دا اللہ وینا رشتی آدا ولو الملکو او خاصا غلرا واک اختیار دی واک اختیار دا اللہ دی یوم ينفخ في الصور فارد چپک اوالشی پا شپیلی کے چپ شپیلی کے پک اوالشی یو قیامت قائم شی نو واک اختیار با دیو اللہی اللہ با اعلان کئی لمن الملک اليوم نل اختیار دی چا چلی گی اس سوک با گلنج نشی کولے یا با اللہ اعلانو کی للہ الواحد القہار چنن واک اختیار صرف و صرف دیو اللہ زورا ورده دو بلچا بگن شلی پلانی بغی گڑا که یا پلانی بغی گڑا که دا با جمعتون کم دا مسئلے ویو مدرسو کم دا مسئلے ویو کورون که اجرو که پلانی بغی گڑا که من موقعی که کراش پا دغی خلق با گناونو زورا ورکڑاو چه زب ریده چه غیگه دکه اینو بیا پکه سپادیش غیگه که بده رازی اللہ را بولده توی اختیار زما دیوه ده بل چا پکه چلیگی نا من ده الذی یشفعو عنده الا بی اذنی چه اللہ اجازت نی کرده اگه کم اثارتی ده کم طاقت ده چه غراشیو ده اللہ را بولده سخا سفارشو کشی اللہ دا سڑے پریده چا جرعت نشتے چه دا اوالشی چه اللہ دا سڑے پریده چه اللہ او دا اجازت نی کرے سو جرعت نشی کولے ها چه اللہ او دا اجازتو کی نو بیا بکی اوالم الغیب و الشاد پوادے پا پٹو بخکارو باندی اللہ تا عرص معلوم دی سوک اللہ دو کا کول نشی چی اللہ ددا سنو کڑی نا اللہ وی ما تا پتا دا دا پتو دا اخکارونی خبریم ان تخبو ما فی صدورکم او تبدوه یا علمول یو حاسبکم به اللہ پا دیڑا که دی خبر پتا پرتا دا نیخ کارا که اراده دی وطا کڑی دا یا دی اخکارا کلا داغی صاحب بدا سر اللہ کی اللہ تا پتر عالم الغیب والشہادہ پو دے پا پٹو پا اخکاراو باندے وهو الحکیم الخبیر او اللہ تعالی حکمت والا او خبردار ذات حکیم ذات تے میزال در کڑے خان دامو آیا چی اللہ دن خبر ندے خبردار دے در نا خوغک در تا ذکا نکی چی تے میزال کڑے او داد آغا حکمت تے ذکا چی حکیم بادشاہ رے دلائل اقلیو بسی دلیل نقلی ذکر کئی دا امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا نبی علیہ الصلات والسلام نکبے دا آغا دلیل اللہ ذکر کئی چی غنر او بہادر امام دی دنیا او گورا آغا سنگ پا نرتوب مسئلہ بیان کرے دا او لنبے مسئلہ چاہ تا کرے دا لنبے پلار تا کرے دا لنبے پلار تا کرے دا لنبے شروع با دا کور نکے نبی علیہ السلام لنبے دا کور نا شروع کرے وا اول دا خپل خاندان کسان را جمع کرن و انذر عشیرت کل اقربین اللہ وی نزدی نزدی رشتہ داران دی اول آغا او یارا وا ہی تو بیانو کا وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کل چوئے لَا إِبْرَاهِيم علیہ السلام لِأَبِي آزَرَ پلار خپل آزر دا دا آزر دا غب پلار بازی وی دا آزر وی ترو او تارخ پلارو نو وی تب منزلہ دا پلاری نو زکی ہوئے نو دیو ایسا ضرورت ستے چو قرآن کے اللہ ویچی لی ابی ہے پلار خپلتے ہوئے نو سال دی خبرو پا جی ضرورت ستے او ضرورت ستے نو دیو جنہ علماء کرام ذکر گئی اکا بعض اوقات جو سڑے پا دو دریو نمونو مشہوری پا کلی کے دا تارخ د دنمو پا دی آزر مشهورو پا دی آزر وانه مشهورو نو با هر حال دا آزر دا ابراهیم علیه السلام پلار دی و اذ قال ابراهیم لابیه آزر کل چه اوه ابراهیم علیه السلام خپل پلار دا اللہ دا بیانه چه اول با خپل پلار دا مسئله بیانه اتتخذو ایانی سیتا سنا من آلیہ دا شکلونا آلیہ کارسازان مددگاران اسنام جمع دا سنم شکل مجسمہ محمد ابن عبدالکریم شارستانی رحمہ اللہ الملل و نحل دویم جلد کی دا ذکر کردی دی کتاب بود چو دا با آغای دیو بزرگ دیو ولی یا دیو پرشتی پا شکل بانی جوڑگا او دا بی خیالو چی دا دا پلانی مجسمه دا دیو غائب کس قائم مقام دا غیو مجسمه بی جوڑگا او آغا دا بی که خدا زکا چی آغاوی چی دا سکمکل دنیا کلانیشتی چاہ پا خپل لاز بانے گٹ او لڑگے راڑی او اغلا دے آغا چی دن اس ترگی او پوز او وگون او خلو جوڑ لگی او بیا دے و دا سجدہ لگی جدا میں خدای دے چی دا خپل و لاز جوڑ کرے شیدی وی اغلا دے خدای وی بیا دے و دا سجدہ لگی وی دا سی کمک اللہ دنیا کے ندے پیدا شوے دا بو یا غید چا پا شکل بانے جوڑو دا بو تو او دا بے دا آغا قائم مقام دا آغا پزائے بانے کی خود نو دی دا کار کرو او حافظ ابن کثیر رحمه اللہ ذکر کئی چی دائے دا فرشتو شکلو نجوڑ کرو بار صورت شکلو نمجسمے جوڑ کرے وی نو آغو تاوی اتتخذو اسلاما آلیا آیا نسے دا شکلو نمجسمے آلیا مددگاران وی انلی اراکا و قومکا دی الفاظو تے اس گورا انلی اراکا یکینا نازوینمتا و قومکا و قومستا فی ضلال مبین پا گمراہی اخکارا کے دینا بچے نو ماحول نتی کا کے دنو چپلار تے گمراہا وینو دینا ماحول نتی کا کے دنو پلار تو وائی بابا گمراہی کی دیوینم کدا اکیدا دیوان دادو گمراہی اکیدا دا قوم دیوی ان گمراہا دے دا سی الفاظو بانی وطا وائی انی اراکا و قوم کافید والعالم مبین دیوی ارا قرآن والا اخلاق زان کے پیدا کئی کنا مونگو تو قرآن دا اخلاق ہونا خبر ہے قرآن اخلاق خدا دی چی ابراہیم علیہ السلام پلار پا شرکو لے دنو تے بابا گمراہی کی دیوینم دا کوم دیویم گمراہ دے تام گمراہی کی وینم دا دیوائنم دا دیوائی دا وائی قرآن نو سب وائیتا وَقَذَلِكَ او دارنگی نوری ابراہیما او خود المنگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات عجائبات دا اسمانونو والارض او دزمکی وای دا سنگا چلے وای دا سی چلو چه نمرود خوای جیدنو ڈیوٹی لگولے وا کانا زیمواری وا پابندی لگولے وا چه سوک با جیدنو کورتا نزی سڑو تیوی سڑو تیوی کورتا با نزی کانا لگا چه سی چلو نشی وی نجومیان او دویلو چه بس یو زوان پیدا که دو والا دیو لگا ابراہیم علیہ السلام خو پیدا شد نجومیان و خبر خو رشتیا شو کنا بیا پیغمبر وی که دی نجومی پا خبر اکین که نو کافر که گی من تا چه پی اکین پیدا شو چه نجومیان رشتیا ویدو نو آئی کم زیتا لاره وایا کم زیتا لاره خپل زان بارا که سو چکا کلاوی پیرون چه دنو نجومیان و تبیلو چه بن اسرائیلو که با زان پیدا کی گی کلاوی دا دی نجومیان و اگه جنتان شدی کنا اگه پا میراب پا ممبر که چه دنو دا اگه جنتی کئی او خلکو دا کسی که چه دا خلکو پا نجومیانو اپا دی پالگر و ترویتیانو بانی یکیل پیدا شی چه دوکانداری چمکاوی دا اگه نویده دی ابراهیم علیه السلام پلار ملاو شو پس طریقه بانی نو چه کالا دی ابراهیم علیه السلام دی پیدایش وقت را لنو ازار وی وقت دا نمرود تا پتاو لگی دا نیو غار بیچه دنو خدا بود لو علتی که اگا پیدایش نعوذ بالله من ظالم دول اسکال اگای غار کیو چه دول اسکال بعد وی راواتنو چه ویگتنو نور را سپگمئی استوری او حد داو چی دا دنیا دا تول بکواست دی دایر دیده پارا چه وقت دالکا نوری ابراهیم ملکوت سماوات والارد چه دیده تفسیرو که خلکو تا چه دا تفسیر دای دا تفسیر دای دا تفسیر دای دا پوزن اکم دا تفسیر دای چه ابراهیم علیه السلامی غار که دولت کالا ساده لیه دولت کالا باید غار نراوی استو دا تفسیر دای سریا شیخ الهند رحمه الله ذکر کئی ملکوت سما عجائبات دا اسمانونو دزمکی نظمکی علی اسمانونو دا ناشنا ناشنا قدرتونو دا اللہ تعالی خود لیو فکذالک آدارنگی نوری ابراہیما او خود لامنگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارد عجائبات دا اسمانونو او دزمکی صدا پارا وليكون من الموقنين دا صدا پارا دیر پارا چه پا دی عجائباتو بانی دلیل اونی سی او دی یکین که اون کنشی او خلقو دی دا اللہ را توحید اغا مسئلہ پا دی دلائلو بانی بیان کی دیر پارا وليكون من الموقنين دیر پارا چه شی آغا ده دلیل نسن کن پا دی عجائباتو او شی ده یکین کون کن نو فلم ما جن آغا لیه لیلو شپرالا ده نور سنه بی ابراهيم عليه الصلاه والسلام رد کوي په الها او د هغه گمراه قوم چې هغه ستوري او نور اوس په مې کوم د سروب منو نو په هغه باندې رد کوي نو په یو عجیب انداز کې کوي فلما جل عليه الليل دوار کلا چې تیار شو په هغه باندې شپه را کاو کبا نویل د ستوري هغه د ستوري اسمان کنه دا خولالو گیر چا پیره دا دا ابراهیم علیه السلام دا کوم خلق کنه اغیی اولار دین اغیی تاوائی کالاو ابراهیم علیه السلام هادا ربی دا زما رب دے آئی شاوسی ابراهیم علیه السلام دا زما رب دے خا لچی ستوری دے ربوی نو دا خو شرک دے او شرک چه ده تون ده لوی گناه ده و ده پیغمبر نه ده نبوت ده دیوتایی ده میلاوی ده نه مخ که ولو که گناه هم نکی گی ده سشر ده ده چل نده الفاظ آغا وی خوله جا که کاری تی او سلی ده غناسی اتو و توائی زد لیشم زت لشم دا چولی کنه دا سی بای کنه زت لشم بیا اغا سره تا تا او ای تا بانی خونا وقتا شو سنگا چلی تو دی زت لشم اغا الپاس اغا سی لیکلی شی کنه لیکلی خو اغا بی شی کنه خو دی رنبای خبره که ری دویم خبره که سمرا پرک دی شتبه که کنه الفاظ دا دی ها دا رب دی دا زما رب دی ولهجه بدلوا هذا ربي دا زما رب دي لکه هغه دی چې دا زما رب دي ها چې تاسو دا رب مانی دا سې زونه رب مانی دا زما رب دي دیګه دا هغه کار دی کنه دلیل نیولې په څو په دې دلیل نیوي چې دا رب نشي کېدای ښا ځکه دې په خپل اختیار کنه دی دی بخبلا اختیار کنه دی قال وی هذا ربی دا زما رب دی فلما افلا نو هر کلا چه غائب شو پری و دستوره غائب شو دا سرال اغیی دوی سشو وی اغا چه تا زوائی چه دا زما رب دی اسشو و یا هو غیب شو کنه جی پری و دو نو قال او ابراهيم عليه السلام لا احب العافلين انا خو ما زه غيب دن کې پریو دن کې چې ځان لرناله دوام نشي ورکول نه هغه به زما سوګي زما وس په کار راشي سړو لومبه گزارې په وک ها ورپسې ولې جس په مې راو چا دشوا الله وای فلما را القمر نو هر کلا چې ویل دا سپمای چې دا دروچا تشوا نو کالا وی وی آدا ربی دا زما رب دی فلما فلا نو هر کلا چې غایب شو سپمای کالا نو وی وی او بی وکوفو وی دا خو دا الله لوی احسان دی چې زه په حق او توحید مضبوط کړی یم ګینه تاسو غوړې به گمراهم نو ها ویلا الا میادنی ربی کزه نه و مضبوط کړی زما رب د مخ کنا کزه خپل رب د مخ کنا مضبوط کړی نه و په عقیده له توحید باندې د توحید په عقیده او کنا او کنا دا چې دا وی ها دا ربی دا زما رب دی دا زما رب دی دای په غیر رد کو چې څه دمره دالا څنګه چلې تا دا خدایان خو سو واړ دی یا څه درمیانه دی یا څه دا غینه لوی دی او دا څه دی لا بچ موزه ور پورې شو روکړي ویلا الا میادنی ربی کچاری نو مضبوط کړه رب زما زو لا اكون الا من القوم الضالين نو خامخا وما بزاد قوم گمراهانو نا خود خو الله په توحید مضبوط کړي امکانا الله په توحید مضبوط کړه او بیا وایي فلما را الشمس بازغه نو هر کله چې ویل د انوار پړکی دونکې جنوري ولې راز دیږي هغه ته وی کال وی وی ها دا ربي داس مارب دے ها دا اکبر دا دغه ټولو کې لوی دے دغه زاو د خدایان چی دی کنه دا د شرب او خدای منی دغه ټولو کې خدا ټولو کې لوی دی وی دای په دغه ټولو کې لوی دی هغه نور اس امیا استوریا استوریا په مایا غیادل وی دا دغه ټولو کې لوی دی خندای ور پوره وکړه چې سپه کې واړ دي اسن درمیانا سپه کې دا لوی دي فلما فلت نو هر کلا چې غائب شنور کال وی وی یا قومه اے کوم زما اعلان می وری انی بری یقینا ذ به زارایم مما تشریکون دا غنا چې تاسو صداران جوړوي الله سره وای با خپل عقیده و پټه نساده وای با چې زما ګوره دا عقیده نه ده ښه دا ستاسو چې کوم عقیده نه ده زما عقیده نه دی عقیده زره زما هیڅ تعلق نشته زره دی عقیده نه بیزاره وای با علال اعلان به وای د خپل عقیده اظهار بکې الله رب العزت مال هم د صحیح وینا او د صحیح عمل توفیق راکړي او تاسو لوم الله دې زموږ اسراف او قران او سنت باندې وکي الله دې ټول لوی واړه ګناونه معاف کړي الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت يكنا ما مخامخ كرد وجهي مخفلا یقینا ما سیدا کړی دا توجه خپل للذی آغزاتا فطر السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکا حنیفن داسې حال کې چې قایم یم فاقیده ده توحید عورت کون که هم ده شرک وما انا من المشرکین او نیم از ده مشرکانونا وحاجه قومو او جگڑ اوکڑا داغ سرا کوم داغا